वही है जिससे दुआ करना बरहक है, और उसको छोड़कर ये लोग जिन देवताओं को पुकारते हैं वो उनकी दुआओं का कोई जवाब नहीं देते। अलबत्ता उनकी मिसाल उस शख्स की सी है जो पानी की तरफ अपने दोनों हाथ फैलाकर ये चाहे कि पानी खुद उसके मुंह तक पहुंच जाए, हालांकि वो कभी खुद मुंह तक नहीं पहुंच सकता। और बुतों से काफिरों के दुआ करने का नतीजा इसके सिवा कुछ नहीं कि वो भटकती ही फिरती रहे।